سورت نساء آیات نمبر سلم دے پینزم پارا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یهاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیته مهاجرا الی اللہ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سوره النساء کې هغه امور ذکر کړي چې پاغه سره اصلاح د معاشره راتلا. سوره النساء درې حصے وا. اوله حصہ کې او 50 سیاتونو پای کې شپاله احکام ذکر کړي بین المفصل شپارس احکام مخ کې او 50 سیاتونو کې بیان شو. هغه بزکول غواړي یو حکم اول آیات کې بتور تمهید او برات استهلال د ټول صورت خلاصه بیان کړي و لومبي آیات کې. او بیا شپارس احکام یو حکم دا چې د یتیمانو د مال حفاظت وکړي او اتو الیتام اموالهم. دویم حکم داو چې د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکړي. او وان خفتم کتا سو یریږي الته ویلو کړه او د تاسو د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکړي. وان خفتم الله تقسطوا فی الیتام فانکحوا ما طاب لكم من النساء. دریم حکم داو چې د خزولا داغې مهرونه ورکړي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. سرورم حکم داو چې د بیوقوفو د مال حفاظت وکړي. بیوقوف دې د مال په لګولو نه پويږي کشر دې یا مشر دې خو بیوقوف دې چې څنګه دې خلکو مالونو وال یا دې د بیزه مال په لګولو باندې خپويږي خو ها په غلط ځای باندې مال لګی او په خزه باندې مال اغله مال ورنکې. هغه ته سم نشه ورکه ته پوسته کوا او که ته پوسته ونکو نو قران نه بورکه. ولا تو تصفها اموالکم. مور کوی بی وقوف ته مالونه. بی وقوف دې کزوی دې کدی رور دې کار سوک دې شاګرد دې خواغه ته ول مال ورکه او به زی او لګی. دال دا بازار تلار شو پلک وقت کی زور روپی ختمی کی دیسی او داسی او داسی او پدی او پدی او تپوس کے اسم یعنی لازی خلق اللہ ومان نور کے قرآن وی. او پینزم حق دا اولاد آغی حق نور کے سورت چدا آغا حق وی. او شپاگم مال پا قانون د شریعت تقسیم کے کدچا لگر سیگو کدچا دے. یوسوی کم اللہ فی اولادکم لزکار مثل حزل سین. اوم ځان د به حیا نه بچی تطهیر الانفس. مجرم له سزا ورکه چې چا جرم وکړ. واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم واستشهدوا علیهن اربعه منکم. سلور گواهان پاره تیر کای. اتم حکم پر دای خزی حضور میراث کې مال د پاره ماخلی. یا ایها الذین آمنو لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. او نه هم حکم د خپل مشرانو به د بیم کوي. پلار دې استاد دې مشر دې به د بیم کوا. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. دا خو یو ذکر کو نور په قیاس کړو. یو لسم حکم محرمات سره نکام کوي. کمی خزه چربانه حرامي شوی نکام کوي دا سره. سوال لس پنځل لس خزه داغه د حرمت بیان کړي. یو لسم حکمو پر د مال مخره په غلطه طریقه. یا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. په باطل طریقو د خلکو مالونه ماخلي. تا ته ملګری اجازه نه لري لو دا غمل کری مال بم نخری په غلطه طریقه. ولا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. او دولسم حکم او په خپل سو صبر کوي. د بل مال ته پسخه غما چې د سره خسته بنگلا را خسته گاډه دي ولا تتمنو ما تما سزان برابر کې طالب الله در کی کنه مهنتو کا ولا تتمنو ما فضل الله به بعضكم على بعض هو تمنا اغه جایز وا پسخه دل جایزو اغه عالم دو قران تا اغه مالدار ته چاغه سخی په دین خرج کړي مخکې من حدیث ویلو کنه لا حسد الا فی اسنین یا فی اسنتین او دیالسم حکم پخپلو سو صبر کوي پرواره پواد وکوي ها چکه مو وادری پرکلا د استاد سره د پلار سره د مشرانو سره بیا بیا بدر تاغه نوې چکه لوز د پلار او د مشر سره وک د استاد سره وک نو ک پلار دی یو ک نو ک استاد دی یو ک نو نو په هغه طریقه چلےګا چکه لو استاد هغه سره کړي قران و از دا غستر کو کې خی او چې دا غستر کې غیم شي بیا د خپل او بنزيد خپل خو خریده ولکل ان جاننا والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم او سوال سم حکم مشر د کور بسوک وی سړی وی الرجال قوامون علی النساء سړی به حاکمان حکمرانان په خو زبان دی خو حکمرانی نشته په اسلام کې د خوځو مشر نشته په اسلام کې وګوره مسند احمد پنځم جلد 45 صفحه کې راځي دارنګې ها فردوس اصفهانی پنځم جلد 50 یا کې اغم ذکر کړي ها دارنګې نسائی 304 صفحه کې ذکر کړي ګڼه حدیث په دې باندې راغلي دي چې نبی عليه الصلاة والسلام تکلا قاصد راغې او خبر راغې چې په ایران کې د بادشاہ لور هغه مشر شو د کسرا لور هغه ته حکومت حواله شو نبی علیہ السلام ویلو الان هلاکت الرجال الان هلاکت الرجال اوسړي هلاک شو اوسړي هلاک شو په بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام وی لیفلح قوم ولو امرهم امراه چریا قوم نه کامیابیږي چاغې د مشره واګه ته خزو په لاس کې ورګي خزو ته مشري حواله کی کاغه ملکونه یې کاغه علاقې او کاغه کورونه کور د تبایې ده مل د تبایې ده علاقه د تبایې ده چې په چا حکومت او سلطنت د خزرا شي نبی عليه السلام ویلو الان هلاکت الرجال دارنګې هغه چې خزو مشره شوی وا بلقیس مارغان او ناشناګان له وا مارغان پور خاندی بیا نو امیر بیت بسړی وی خزبنی او داغي وجه موږ بیان کړی وی دارنګي پنځل لسم حکم صلح د دو کسانو منځ کې اصلح بین العشر دو قبلو تر منزا وان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من آلی وحکما من آلیا د خزه او د خاون منځ کې نا ها نا جوړواله راغې نقصان راغې نو کسان دی مخی شی داغی ترمینزا او صلح و روغ دیو کی یا دو دو عامو کسانو ترمینزا خو قرآن وی اصی نا چه ما شرخ و سمیع خو توحید دا نپاتی نیشی نشپارسن حکم دا توحید وعبداللہ ولا تشرکو بی شیعا توحید من اید اللہ یو والی من اید اللہ او مبرخت آرکوی دا اللہ پسیفتنون کی دا اللہ سر یو شیع وبالوالدين احسانا دای خګری او د مور او پلار سره به ډیر خګړه کې چې پلک پلار چری زوی ته د ظلم کار نه غي پلار په زوی ډیر مهربانه پلار په اولاد ډیر مهربانه چره غلطه مشوره او غلط کار په سود نه وي وبالوالدين احسانا او د بچو د مور او پلار سره خګړه نو چې ته قرشه نبی امور او پلاله لته ورکه نا وبل والدین احسانا غره الله د خپل حق په سي حق د چا ذکر کا د مور او پلار وبل والدین احسانا د مور او پلار سره خېګړ کوي ابل زما ماشوم بیمار و مشر ماشوم او تکلیف ورته الټه وی او غو درې دینه د دو نیم میاشتې او شو داسې ډېر په تکلیف ټول شپه مال خوب نه راته اهلم نه ورته مورم دغه نو دا دوره نور د چا پروا نه خو د پلار او د مور په بچی باندې اولاد باندې لږو خو چې بچي بیماری خو پلار مو سره بیماری او چې پلاری بیماری مور نو د بچی پروا نه زه سړیا ها ټوک ټوک د جوړګړی دی جبه دستان نخلاسی گو دا حالت دی نو بالوالدین احسانا مو پلار سا بڑی خی گڑا که اگر تکلیف پورتا کری پزانش پاورز یو کری چه زما بچه خی علمو کی زما بچه خی وقت تیر کی و بالوالدین احسانا و بزل قربا بیاد خپلوانو سر احسان کوئی بیاد یتیمانانو سر احسان کوئی یو یو ای رواغ استی دو انو بیا دوی میسه شروع کرده و پا دوی میسه که اتا احکامو پاغاتو احکامو کی پینزو حکمونا مخی بیان شو یو امیرانو تو امین در رعیتو در رعی کی چه تاسو در خلقو حقونا پورا کئی ان اللہ یا امرکم انتو ادو الاماناتی الى اہلها چه تاسو خپلو مستحقینو در رعی پورا حقونا ور کئی او دویم دا الله او د پیغمبر تابعدار جوړ شي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا بیا دریم حکم فلیقاتل فی سبیل الله دا الله د دین د پاره د کافر مقابله کې او جنگي گئی خسلورم حکم داو چې جنگیږي اسنا مؤمن د نمل نشروړه او ما کان للمؤمنن ايقتل مؤمنا الا خطا هو په خطای مړ شو انسان دې خامخا کړه خطای وږي نو داغه د دیته مسله بیان کړي وا هو په قصد مړ کا نو ګوره جهنم دې زیدې غصم د الله د فضبانه لعنتم پی دے ہمیشوالیم دے عذاب لویم دے خیال کوا او پینزم نیت سی کا ار کار چکے نیت سی کا چکل معمولی نیتونو کی کسر دا غیر رو را نو دا دنیا کار چلی گا نو دا دین کار چلی گی دا پلار او دا مور سا دا بچی تکراو را غیر دا بچی ذہن کار نکے بچے وی لیوانے کے گم سو کم محنت کومو رسن ار وقت چتا ذہن تیزے زالا مسئلے نے پیدا کے نو مور او پلار سره برابر چلے گا برابر چلے گا دیو جنا په کدا الله سره معاملو ټکراو پیدا کړ نو بیا ما نقصان دی دیو جنا امام غزالی حسن بصری غالبا ذکر کړی دی چې دا الله او د مخلوق ترمنځ اصلاح او بیا د الله او د خپل ځان ترمنځ اصلاح دا ډیر ضروری شی دی او پاغه هغه وجه بیان کړی او دا هغه لپاره د نیت ضرورت دی نیت صحیح کول انما الاعمال بالنیات او زه دې زینا شپږم حکم ذکر کړي هجرت کول چې د الله د دین د پاره او جنگيګا مخ تیر شو او شوی اوزا د الله د دین د پاره اوزا علاقه پرې دا کړي پرې دا کول ولس پرې دا مشران وي کنه لارشا او د توحید او د سنت خلقو سره کینا سوچو د قران درسونه کوي سوچو د پیغمبر سنت مخلوق ته بیانې اغه سره کینا او دا غین رڼا حاصله کا او سوچو وتره د الله د دین د پاره نو داغه دنیا مخه او داغه اخر مخه ستره داغه بیان کوي او سګوره و من یهاجر فی سبیل الله سلام آیات و من یهاجر فی سبیل الله آسو چه جرتوگی پلار دا اللہ کے آسو که حجر پا ماند پری خودل و سرا حجران پری خودل چاچکور پری خودل وطن پری خودل دسر پارا چه زمارب زمان رضا شی دزیر پارا چه زما اخیر خیستا شی تو گوره چه دنیا کم دل دنیا اللہ خیستا کئی اخیر کم دل خیستا کئی آغلول خلقو چاغی دنیا پر خوده وا او د دین په کار پسې شو او هغه د دنیا سپروان و ساتلې هغه معیدین اجمیری چې د چس د فاصبانانو د ملک را روان شو اولال پاغدشتو او پاغ میرو په هندستان کې پاغ سیمو کې آباد شو نند هغه علاقه حالت وګورا نن دا خار او دا غمل حالت وګوره چاغه ډوره قیمتي خار ګرځیدلې اجمیر شریف اوشه اگر هغه او دا غینا باغ ملکونو د هندستان باندې آباد شو زکه هغه هجرت د الله د دین د پاره کړو خدانه چې نن خلق زی او دا غینه توافونه کوي بادشاہان زی اول ته پاغه باندې غلافونه او شالونه خوري نه دا غی دا مقصد نه و دا غی مقصد د الله رضا و دا غ چې خپل رب رضا کم دې ځای کې د غلط خلکو تسلط دې زم هندستان سیمو علاقو ته چې د الله دین خلکو توخه ما او د الله عبادت وکم نن خلک روان دي او شاولی الله رحم الله په ها توهیمات الهیه کې ذکر کړي کل من ذهب الى بلده اجمیر او الى قبر ما او الى قبر سالار مسعود غازی کل من ذهب الى بلده اجمیر اسوک چا روان شو کلی د اجمیر تا اجمیر نن کله ګرځیدل نن خار علاقه ګرځیدل زکا چې د الله د دین والا خلق اغازه تا راغله او د الله په دین باندې ماین خلقو کل من ذهب الى بلده اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی اسوک چا روان شو قبر د اجمیر شریف تا چې زما اول تکې دا غنه پوچا پات کوما دا غې عبادت کوما کل من ذهب الى بلده اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لاجل حاجت یطلبها دا پارا دا یو حاجت چې طلب کې دیا حاجت دا غنا غزه کی نو دیوی دا دی ها دا لوی گناه اکلا من القتل و الزنا دی گناهگار شو او لوی گناه اکلا سره لوی گناه را دا زنا او دا قتل لی لوی گناه اکلا دی دا پارا غتزی آ حالان کرده دی خبر خواغرت کرده اجمیر ها اجمیر شریف ها اغا معین الدین اجمیری داغه نوم معین الدین اجمیر چې د چس نراغله او اغا ملک آباد شه او پیر بابا علیه الرحمت الله دې په زرها رحمتونه وریږي چې هغه هجرت کړو د ترمیز نراغله او ابونی غونو کې آباد شه او خدا هو مقصد نه لري چې ته زړه قبر ته پوچا پات کوا او داغه نه چا پیره چړلا اغه د الله د دین والا خلکو دارنګي اغه د الله د دین د پاره د ملکونو ته راغلو اغه سید علی حجویری چاغه د خراسان نه روان شو هجرت یې کړو فلاور کې آباد شو نن داغه نوسی کلوسی او پسې روستانی خلکو ګورا داغه زمکه داغه جیدادونو او داغه مالونه چې د چا مشرانو د دین خدمت کړي لري کشران اغه پاغه مالونه باندې بیا مزه کوي دارنګه هر قسم قربانی چې چا ور کړی دا داغي قربانی اثر کشرانو ته راغلی بیا فدی دور او فدی زمانہ کې شیخ القران والحدیث مولانا محمد طاهر رحم الله چاغه قربانی کړی وا چې داغه کون نیلام شو او د الله د دین لپاره وې د ماچو سوډه به زما کور کې نو پاتې شوی اسی نیلام کړی حکومت زما اننو ګور الحمدلله چاغید الله سره سرمایا ور کړی دا داغه اولاد ګورا داغه نو سود ګورا الله ول دنیا سره ور کړی دا دا الله وادي دي چا چې هجرت کړي ځکه هغه به هجرت کاو دریش پیرز داغه بهر وي پافته کې چې څه کار دې سو یو ګنټه باندې وباسي وباسو په دې جمی کې سو بارش پکې او هغه د الله د دین د پاره تبلیغ دې ته وي چ خپل خوراک به واغ سید خپل سکا خپل ټپن کې تلکاری خپل سره روټي پافته کې درې سلور ورځې هغه بدا په دې طریقه غینه خوراک کاو د چا خوراک هم نه کاو خوراک خپل کمبل خپل بستر خپل وا ها کرای خپل وا او دینی موت آتا خودو موت آپس به ګرځې دو پټو ته به تو جمعتونو ته به تو چې به واره ای هجرت کړي او د الله د دین لپاره وتلو چې خلق د الله د دین نه خبر شي د پیغمبر د سنتو نه خبر شي نن داغه سمره خلق مو میګنه نن هر کور ته د قران او د سنت درسونه دي دا چې سوګم کوي د کی پوره باقی د داغه سره او داغه میشن دي ها نن او چې سوګ دا کار کوي په کار چې هغه خلق سره مینه کوي داغه د اولاد سره مینه کوي داغی مرکزونو سره مینه کوي چې د کمزینا موږ ته دین را رسیدلو چې د کمزینا موږ ته توحید او سنت هغه خبر ملاو شوو نبی علیہ الصلات والسلام په باز موکو کې دا خلق سره تایید کړو. ها بہرحال نو دې آیات کو مایو اجر فی سبیل اللہ آچا چیچر توکو پلار دا اللہ کی اوتے دا دا اللہ دا دن دا پارا یجد فلار دے مراغ من کسیر وسا او بومی پزمکا کے مراغ من کسیر آن زید خلاسی دا ہر مصیبتنا یا مراغ من کسیر دیر امانی مفسرین کئی پدے زیبانے مراغ من کسیر زید اسے دو دیر یا مراغ من کسیر زید گرزیدو دی یعنی بہتر زی بہتر زی بولو ارکم یا مراغ من کسی را زید زی چی دشمن با پاغی باندی شرمیگی دا سی زی بولو نصیب کما دا سی زی بولو ارکم چی حملہ با کیگی دا غزین پو دشمن بانی دا سی زی بولو ارکم چاچ اجرت کرے رے یا فراخی دے رے یا اخلاسی دا ہر مصیبتنا وسا فراخی بولو ورکما فراخی بولو ورکی اللہ قیمتی زین بولو ورکی کم خلکو چولن بے حجرت کرے او دا افغانستان تا دی ملکونو تا نن دا غی مربی او دا غی حالتو گورا چه دا اللہ دا دین دا پارا چاگا دا غلطو خلکو ها آغی ملاتن نو کرے دا غی تائیدی نو کرے آورس دو خبیا مجبور شیو نزک اے بیا دا غی چا چې هجرت کړي او د الله د دین لپاره دنیا آخرت الله خسته کړی دی نبی عليه الصلاه والسلام د مکه نه هجرت وکړه مدینه منوره ته چې مدینه دلال الله له حکومتونو په لاس کې ورکړه هغه صحابه حضرت ابو طلحه ورا چا هجرت وکړه نور صحابه هجرت وکړه هغه له الله دونه مالونه ورکړي او په مال غنیمتونو کې جهادونه وکول محنت کاو چاغ به روها با وګورا خوګیو بم پکوي زکه جوړو باغات مو خجوري مو نور قیمتي قیمتي زینو لا الله ور کړیو و ما چاغ لال د مکینه هجرت مدینه منوره ته کړو و ما یخرج من بیته مهاجرن ال الله ورسوله اوا سوچو ته د کور فلنا مهاجرن ال الله چاغه هجرت کون کې وی دا الله د دین د پاره او رسولي او د طریقو د پیغمبر د پاره چې زوزم چې د الله کتاب مخلوق ته خېما د پیغمبر هغه سنت مخلوق ته بیان کم دی د پاره وته دا ثم یذریک الموت بیا لا غیر کاغل د مرګ فقد وقع اجر ول الله تاکي ثابت شاجر د پاله باندې مرګ را غیر کا پدا حالت کې اکسیډنٹ شو ګار یو جنګي د عمر شو یا غ بیمار شو عمر شو یا د چانه اورګي د بهر حال خود په دغه حالت کې هغه تمر ګراغه نو الله وی زباغل خامخ جنت القوم فقد وقع اجر وعلى الله تا کی ثابت سے اجر ده په الله وکال الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی مهربان الله وی د دې بنده چې سوره ګناهونه دی غفور ابو ته معاف کما رحیم چې د سوره نقصان نه دی ابو له پنه کو بدل کما رحیم غزاد ته وي دای دا خلکو د پاره ویلو چې هغه د الله د دین د پاره وځور طلبا ها کاغه یخنی برداشت کړي هغه ګرمي برداشت کړي هغه لوګه تند برداشت کړي ا د خلکو خبره برداشت کړي ویزه خیر دی ار قسمه تکلیفونه برداشت کړي د استادانو خپل تکلیفونه برداشت کړي کې بیمار شي وای زه یې ز خپل غب رضا کوم نو ځان والا جنور کوي فقد وقع اجر وعلى الله وكان الله غفور الرحيم او دې الله بخشش کوونکی مهربان نو چې دا چې خلکو سره څوک امداد کوي تعاون کوي نو باز خلک پدې خفای لکه سورته حشر ګوره تاسو ال سم ذکر کئ چا کوم خلکو هجرت کړو نو اغه باندې با انصارو خپل مال لگاو نو چا انصارو په مال لگاو نو باز خلک به غوسو چو ګوره دای مالونه ها په دې خرج کئ دای دا کئ سورته حشر اتوشتمه پارا آیات نمبر دې نهم والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا آكسان چزے ورکو پکور کی مہاجرینو تا کورونو کی ولزین ورکڑی مہاجرو تا انسارو ولیمان وامنو لیمان او ایمان روڑے و مقید آغی دا حجرتنا یحبونا نمین کئی دا انسار دا چا سر من کئی من دا چا سر حاجر علیم چه حجرت کرے لیهم دی انسارو تا دې سره راغلي دې سره مينوازه کدا غي وطن تراغلي دي زکدا غي کلی ولاکه تراغلي دا غي سره مينوا نو دا مهاجرين سره انصار مينکاي ولا يجدون في صدورهم حاجه د دې طالبانو دې توډيري والو سره مينوازه ک توډيري تراغلي دي د دې محلي سره مينوا د دې کلی سره مينوا نو په کار چې دا کلی او دا خلک دې طلباو سو کی تایید وکي نصرت وکي معاونت وکي څنګه چاغان سارو د مکه د خلکو چې هجرت کړي او څنګه تعاون ساتي کړي ولا یجدون فی صدورهم حاجتن او د نمومی په پولیسینو کې حاجتن تنگسیا مما دا مالونو نه او تو چور کړی شو وغیتا چاغی له کمال ملاو شو نو نور خلکو پاغه باندې نه تنگیدل وای خیر دې که خلک یو لور کوي زکه دې هجرتونه کړې د دین کار په سر راغلي دي ويوسرون على انفسهم او ورکه دې په خپل ځانونو باندې د مهاجرين ولو كان بهم خصاصا اگر کې وی په دې باندې لوګه حاجت اگر کې دې حاجت مند خپل هم غریبانانی خو چې دا انصار سره سوق مين کې دې خوشاليږي وېزه خیر دې د مهاجرين سره وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دلتم وی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اتم حکمو قصر الصلاة او پدی بانی گنا حدیث راجی سوک چو اواتی دا اللہ دا دین دا پارا یا سوچ حجرت کے لا امرأتن هجرت او قوت د سر بارا دیوی خزر بارا یا تزوج واج حدیث کرا جی نو داغا سری آغا نیت دا حاصل اولو داغا اغیط با او رسیگی نا نیت سی کا انشاءاللہ اللہ وستان نیتا پخپل زیبان نیت سی برابر داولی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُونَ اوم حکم دے قصر الصلات چې په سفر زی نو د قصر مونږه کې د قصر مون دا طریقه زده کې کم زیتا چې دوکم یاد رې کم اتیا کیلومتر لال جوړیږي د یوې غارې اے 75 76 کیلومتر چې د یوې غارې لال جوړیږي نو هغه زیتا پته سفرانه مونږ کې سفرانه مونږه د چسلور رکعات فرض به دو رکعات کې کتا ته فرصت ویو کدی کتا ته ډیرم فرصتی تا غځه کې بالکل اسم نشتا اس نه استه نو ام دورا کاته بکې مړه یې سفر خو ګران دی چې په ګاډي کې زو خپل تکیا سه موسیقي مو جمعه ته وخت عالم خیر دی نه ام دورا کاته فرحو سنت دې تا ته فرصت شتا سنت مو کا نفل مو کا نور ځکونو کو خو فرض به سلور رکاته کې دورا کاته کې او که کله تا ته د نور منځونو فرصت نه وخت نه میلاوي دا په سفر روان وي او کله یوځه کې ودري دا جمعه تا نو صرف دو رکعاته فرض به کې د څلور رکعاته منځي او چې درې رکعاته منځي نو بیا به پوره درې رکعاته کې او نور منځبا نه کې فورن غالي تبخې دي هو هپوش یا بل داسې مسله یو ځکه ضرورت وي ابستا خو غدا کې سنت نو ام نفل لي او کنه کې نو ثواب زیات دي کنه کې ام ګنا نشدا او کنه کې نو ثواب دشتا او هغه سنت په نفل کوجه دي معنی کو دې په ثواب دې کو دې ګنا پکې نشته او چې اصل سنتو نکړه او خو مقیم وي سنت دی او نکلا نه بیا ګناګارې ښا دا مسالره اوس دا مسالہ چې تک کمز نه لاله نو اغاز یې کې مدا مشکو کنه پلار وم تا باندې مشتا پلار باندې تا مشتا کنه سره پاغزه باندې بدا کې پلار باندې چې د کم کلی نه اوته دی د کم کلی نه لکه زړه توډری نه اوزم اوزم پندای تا ٹھیک شو نو چې زړه توډری د حدودو نه زګ توډری کې اوسېګه ما کور مم دې اکلې مم دې جنازګا مم دا بازار مم دې او زه اوسېګم دلته کې کنه نو زه چې د دې زنه اوزم د توډری د حدودو نه او جانګيري ته ورسېدم اوس د جانګيري کې اوسېګم کنه توډری اوزم خپل کړې نه ده خو زه از به فرض ما یو مثال پیش کوم چې زه د توډری د حدودو کې نو زه دلته به سفر نکو اگر کله پرنې ته روانې وجه ته تو ډیری د حدودو نه بار سم مانکه ته ورسېګما لاور کېما یا جانګيري ته کېما نوزب بیا سفر مسکوما کده دی غالي زما ام سفر زما شروع شو او کده اغالم زرا اعظم مانکه ته ورسې نو ام په مانکه غزم مسکوم نوزب بیا سفرانه مسکوما دا نو باز خلک په دې نه پويږي پاک کځه کې سفر مسکي او پلار کې پوره مسکینا چې سو پوره ته د خپل کلی په حدود نه را دن شوه کپلار یو کپاجه ګنو سفر مزبکه لکه پیر بابا چې کم طالبان دي غاصی خانه کم طالبان دي نو پوسواله کې هغه سفرانه مسکي داګه نو مکه چې کم کله راځي نو هغه سفر مسکي چې سو پوره د غاصی خانی یاد هغه علاقې په حدود باندې دن شوه تاسو د باغ کلی الفرد او تقدیر نو چې دا باغ حدود کم ځای پوری دي نو ته به هغه ځای کې سفر مونږ نه کې او چې دا باغ د حدودونو رواول نور قبل کړی دا نو ته به الته کې بیا کم مونږ کې سفر له کده ځې مثال ما پیش کړ مختلف موضوع جوړ چې کومه علاقه دی هغه ځای ته او چې دیوی غالي سفر جوړیږي ها پینځه کم یاد لري کم اتیا کیلومتر ملیونه کیلومتر وإذا ضربتم في الأرض خصنت بنفری دی د سحر د سحر سنت قریب واجب وته دی دیو جن حدیث کې راځي چې د سحر سنت الګ نشته چې د سحر سنت دا قریب دی واجب وته د سحر سنت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی کپتا سو سنم راکی دی د سحر په ټیم کې نو ام تاسو به سحر سنت نه پرې دی د سحر سن په تاسو باندې د دشمن اسونو مړه روان دي د باندې پاسه راکې دي ام سنت به سحر نه پرې دی او په سفر کې هو بیا بالکل بیا نه پرې او وتر ما سوتن درې راکاته وتر او د سحر سنت دا د فرضونه ادا به نه پرې دی انور د ماخام مز درې راکاته به کې هغه پوره درې راکاته انور چ سلو رکعت دې ناغبا دو رکعت فرض کې او سنت دې ک فرصت ویګه کني د سنت باندې لازمه ندي وای خدا خذلم حکم دې او نارینه علم حکم دې بعض خلک کوئی چدا حکم صرف د سړو د بار دې خذ دا شې نه کینا څنګه چ حکم العبرت العمو العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد زمنګا د اصول او قاعده را حکم عام دې ک ناری نوی او ک زنانوی لکه بازی نارینا زنانو یل موږ د خو مسواک نشه دا خو سړو د پاره دی نه څنګه چې د سړو د پاره مسواک سنت دی نو دارنګ مسواک د زنانو د پاره هم سنت دی څنګه چې د سړو د پاره سفر مونږ دی نو دارنګ د زنانو د پاره هم د سفر مونږ دی حکم عام دی په دې خلیر کوشش وکړ دی وایزا ضربتم فی الارض فلیس علیکم کلا چې سفر کوی تاسو کلا چې سفر کوی تاسو پزمکه کې ضربه په سده کې فیدا شنو فمانه ده سفر سره کلا چې وهل کوی معنا سفر کوی پزمکه کې فلیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح ګنا ان تقصرو چې کمیو کوی تاسو من الصلات د مانځنه ان خفتم کې یریږئ تاسو ایفتنکم الذین کفروا چې فتنه کې بو ورځي تاسو لا کسان چې کفر کړي دي اې کې یری گئی نو پورو منځو کوي ا ناقص منځو کوي قصر کوي کمی کوي او کنه یې نه پورو منځو کوي دا قید نه نه دا قید قید احترازی دی ها احترازی ها مراد نه دلته کې چته ویلا دلته کې بدا مراد نه دا قید قید اتفاقی دی دا نه چې احتراز د دینه کوي او نه دې ته قید اتفاقی وي قران کی اوځ نه دا سری چاغه ذکر کوي قید اتفاقی کایر ویو کایر دشمن نه ای کایر ایو کایر نه نو پتا باندې سفر لازم دی کله دشمن یې رښتا نو ام سفر وکي چې پنځه کم اتیا کیلومتر کم ځای ته جوړیږي او کله دشمن یې را ای ام او کني نو ام وایزا ضربتم وان خفتم خصوصا معنا ودا سکو ان خفتم خصوصا کایره گئے تاسو چې فتنه کې وو ورځي تاسو لا کسان چې کفر کړي دا رنګه سورتي نور کې مرাজি ان اردنا تحسنا نور کې وراشي آلته وې خصوصا کستا سو اراده د پاک دامنې وي دا نه چې د پاک دامنې اراده یې نو خیر دی چې پاک دامن بیا خیر نه دی نه نه نه ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا بشکا کافران دی ستاسو دو پارا دشمنان کارا دشمن دی کارا کافر نو دشمنی بانی اونی سکنه ستا دشمن دی دالا دشمن دی نو دشمنی او سرو کا ویزا کنت فیم فاقمت لهم السلاتا فلتقم توائفت منهم کلچیت فیم پد خلقو کے اے پیغمبرا دا خصوصیت د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امام یوسف رحمه الله وی او باز وی چې دا حکم تر قیامت پورې معمول لري پر هودله بنشي علامه قرطبي وی دا زما سره ټولو د پاره دی اذا كنت کړه چې ته نو خطاب پیغمبر ته مراد ته امت دی کړه چې ته پیغمبره په خلکو کې نو فاقمت لهم الصلاتا نو دروا ته دې د پاره مونږه فالتقم طائفة منهم ماك وددريگي يو ادلا ددينا وددريگي يو ادلا منهم ددينا ماكا پیغمبرتا سرا وليأخذوا اسلحتهم او ادنسي دي اغاق فلو اسلحو لرا فإذا سجدو کلا چده سجدو کی اصل کی سجده بان رکات پورا کی مانا دی چکلا منزو کی دی یو رکات کلا چه دی رکاتو کی نو فل یکونو شر دی من ورائکم رستستاسونا والتعت توائفتن اخرى او رادشی دلبلا لم یسلو چاگی مندرے کرے فل یسلو ناغی دی منزو کی ماکا پیغمبر تاثرا ولیا خضو حضرهم او دنسی سامان دی رولو دو دشمن خل واسلحتهم قلوا اسلحوا لرا بيدار د ودريږي اسنه چې غافل نشي د دشمن نه د دې صورت داده چې په میدان د جنگ باندې ته جنگيږي دلی مقابل ولال لتا صدا او د مستم راغې نو مقابل به وزیر د ایسې منپري دي اندوان شو چې ها پاکستانی آرمی او مسلمانان خو اسی موز کئی موز نپری ری نو اسی نا چه تا تول پا موز بانی ادرے گئی او دشمن تا موقع ملاو نشی نو قرآن دا طریقه او خودلا چه سکسان با نیم شی نیم با دو دشمن مقابلی تا ادرے گی او نیم با پا موز بانی ادرے گی چه دو رکات موزی دو سهر جب ادرے دا پنځوس کسان دی پنځیش کسان با مقابله ته ودریږي او دا پنځیش کسان با په موز باندې ودریږي دا پنځیش کسان چې کله یو رکعت د امام سره وکي نو دوی با چپ خلو باندې څنګه چې سجده وکي دوی با پاسيږي لال بشي چې په کم زبان د ملګری ولال دی پنځیش کسان پاک ځای به دا پنځیش کسان ودریږي او هغه پنځیش کسان با نږدې ولالي هغه به زړه راشي او د امام سره با په موز باندې ودرېږي بل رکعت باغي وکي نو څو رکعت منځو شو دوه رکعت یو رکعت لومبه هغه لومبه پنځشتو کسانو وکړو دشمن ته ودرې ده بیا هغه چې دشمن ته ولالو او لومبه رکعتونه که هغه براشي او موز به د امام سره وکي امام با سلام جار باسی دی امام منز پورا شو خود مقتدیانو د مجاهدینو د آرمی منزو پورا نشو دی بسکی ندی با بیا لار شی دا چی دویم رکاتی اوکو دا چی روستو دارا دی با لار شی بیا با او دوی که دشمن تا او آغا دل چی منزی یو رکات کریو نو آغی با بیا را شی پاک زینو بانی با یو رکات زان لوگی خو قرآت با نوی پوش دوره په مقدار به ادريږي چې سمنه کې خلک قرائت وي او بیا به رکوع کې سجده به وکي اتحيات قيدا اخره او سلام مجال بس بیا به د علاج ستدي هموس پوره شو دی بلار شي بیا دشمن ته به ودیږي دفاع تا اواغه دلا پنځشتو کسانو چې دویم رکعت د امام سره کړي وړم به رکعت ته درو کړم هغه براشي او په موز باندې به ودیږي خو چې دا رستنه رکعت چلاندې کړه او دې چې راځي نو د دې نو غلمبې رکعت تر وکنه نو دې با په دې دا چې کم رکعت ځان نه کوي دې کې به دې قرائت وای ولی به وای ذکر دې نو خو سیسه د مستلو وکنه نو چې تل ور داغه په اوس کې به دې ځان د قرائت کوي او رکعت به پوره کې سلام بو جار باسي پوښې طریقه دا وخت لورات لولو کدا چې ویلې وې چی یو دلبا زان نمونز اوگی یو امام سرا او دا پنزیش کسان با زان نمونز اوگی بل امام سرا دا سان طریقه نو چی دا زی یو رازی یو بیا بیا رکار که بیا بزی یو بیا برازی دا وره دا زکا چی پدی سرا زیادت او تعدد دا امیران و رازی زکا چی امام دیکو مشر دیکه کنا او چې کله دو امامان په یو محاز باندې جنگيږي نو هغه سبب د تفریق الحمدلله يهديكم الله نو هغه سبب د تفریقی او د جداوالي کړسي دو امامان د مونږ لپاره منري په یو ځای کې نو چې یو جماعت یو پاري کې دو امامان جوړیږي نو دا جایز دي د مسلمانانو جماعت ته او هغه مضبوط جماعت ده نو پای کې څنګه دعا میران جوړې دي شي ورونه پای کې دعا میران څنګه جوړې دي شي نو د دې وجنه تعدد دا که د خلکو ته معلومه نه و د قران دا هغه باندې د قران نسخه ورته چې ګوره یو په بهاز میدان جنگيږي په هغه سخ وخت کې تعدد او د دوو امیرانو د دوو امامانو منه ده کله ذکر کړه بیا چې تعدد او عمراو څنګه جایز پوشک په نو دا معنا نه دوه رکعاتونه مونږه هو که څلور رکعاته مونږی بیا به دوه رکعاته کوي دوه رکعاته به لوم به ډلوږي بیا بلال شي هغه به او دیږي او هغه چې دوه رکعاته لوم به تری نو هغه بلال شي هغه به دوه رکعاته رستنی دی امام سره وکی بیا به زی او دوه رکعاته به کوي په شان دی یو رکعاته پوشک نه خوګوره اسلحی بدر سره چې دشمن نه غافل نه شي ود الذین زمن ستاسو اسلحه سره د عالم او طالب خو کتاب خو بیان زده کول دا زمن اسلحه ده او د مجاهدین اسلحه د فوج اسلحه چې سنت نه کېږي صورتي انفال کې راځي و اعدو لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم خط تیاریو کی دشمن لا چاغه یو میزائل تیارې نو ته داغه په مقابله کې پنځه تیار کا الله وي او الله زمنګ مل خطر کی ور کړی الله لرم ترقی ور کی الله دې زمنګ آرمی لا زمنګ ادارو لا چې د دین کار کوي او د اسلام دفاع کوي الله دې هغه له خطر کیانه زمنګ دفاعي قوتون لور کی ود الذين كفروا خويا كسان چ کفر کړي لو تغفلون عن اسلحتكم کا چ غافل کی تاسو د خپل اسلحونا وامتعتكم د خپل سامانونا هغه بد غواري فيميلون عليكم ميله واحده نو حمله بو کیا غی پا تاسو بانی حمله یوا آغا با تاسو غافل کئی نو حمله بدر بانی کئی ولا جناح علیکم نشر گناہ پا تاسو بانی انکان بکم ازن کچرتوی پا تاسو بانی تکلیب ممت و رند باران او کنتم یای تاسو مرزا بیماران انتزعو اسلحتکم چکی دی تاسو خلو اسلحو لرا و خضو حزرکم اونی سی سامان دی یرونو دشمن ستاسو اونی سی نو که باران وریگی نو که اسلحک دی نو خیر دی چو لندیگی با او یا تی بیماری اسلح دی موز پا دوران که زان سره نشی نیولی نو که دی خیر ای دی موز پا دوران کم تا بلکل اسلح بندم ادره دیشی موز تا بلکل اسلح بند قرآن ادره گا او کس تکلیفی نو که دی خیر دی و ان الله بشک الله عادت تیار کړی د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکونکې دا نه چې عذاب سپک بعض خلک معنا کوي یو ملا ترجمه کوله و بشک الله تیار کړی کافرانو د پاره عذاب مهین عذاب سپک نو خو ماشاءالله ماهرانی دي چې قران ذکرې زمنګنا او توجه سره اوري قران ناغي قران خو ذکرې او ماهر وا نو چټي او ته وریګو هغه استاد سوې استاد ترجمه غلطه مکو صحیح ترجمه کو اوسم په دې چینل باندې راځي ترجمه ټوله غړې وړې کوي ها دارنګي په مقصد د آیات پوئګ نه مقصد بل شان وي ناغو یا صحیح کو یا مکو وي څنګه وي د آیات مقصد دا ده امانه زادا چې بشک الله تیار کړي کافرانو ته پاره عذاب خورونګي عذاب سپکونکه عذاب بدیس پکای زلکیږي به عذاب صدا داسې معنا کوي فایزا قزیتم الصلاتا کله چې پورګی تاسو مونږ لرا نفذکر الله نو یاد کی الله لرا قیامن دغه صرف لکیر کې فقیری تفسیر ته ګوري سي چې ویلي او هغه چې دا تفسیر د کمې زمانه دا د چا دی مفسر سوکو هغه څه کړی په کوم وخت کې متزلی او سيو معنی سیدا مقصد سیدې غوچه سم مومی نو بس آغا آغا ویداغی نا فازو کرو اللہ نو یاد کی اللہ للا قیامن پولاری و قعودن و پناس وعلا جنوبی کم پار کنو کنو باندے یعنی پا هر حال کی اللہ یاد ہوئی فیزت مانن تم کلاچ پا امن شوئی تاسو دو دشمننا نفاقی مصلاتا نو پا بندیو کی دمانزا قائم کئی منزل را رائش کئی منزل را ان صلات کانت علی المومنین بشک منچده ده پا مومنانو کتاب موقوتا لکل شوی پخ پل وقت کے مقرر شوی فرش شوی پخ پل وقت بانده تاکر شوی مقرر شوی ده فرش شوی پخ پل وقت کے داغی خپل موقت دو ده منزل پار سار ماس بخیم مازیگر ولا تاینو مسستگی مقصد داره چې هر وخت کې د الله په ذکر پابنیا حدیث کې راځي لا یزال لسانو کا رطب بذکر الله همیشه استا جبستالون دی د الله په ذکر باندې همیشه په ذکر خپل جبلوند ساته یا د قران درس کوا یا موس کوا یا ذکر اسکار کوا یا تکرار کوا نو جو بدی وچیږي نه ګینی قران خور واغوا چې حافظ کابینم سلطونو خو بده بعد یاد کنه نو دا لوی ذکر دی قران ویل چې په سفر زه په اون سپتال ته تلوم نو انتظار خو څه شی انتظار دوه حافظانو یو موبایل هغه ځان نه پیدا کړ انتظار وکاو ځاګه ته ډیر سخ اوپس خېدم وخه نه ځای کاو خپل موبایل ته وکړل او قران مې ځای نه یاداو نو موبالم خصیزوی دی که دا نیتونو بانده دازی باقی دا اغا زنان سا برابر کردو اغی تا بی کتل اغی تا او اغی نبی آیات زکا او بیا بی پیادو بی بیا بی اغی تا کم دی که ساو نا اغی تا بی کتل تقریبا گینتا دو اغا دا چه نور سنی کم سی کم نیم و رکو خوب اغا یاد کری دا اغی نو چه اغا پا سفر روانی که پا حضره که پا انتظار دا باز خلقو خواهی شی دا د خلکو نو مقصد دا دی چې اوس خو چا بانم پاتې نه شوه چې هغه په سفر دی نو هغه غټ موبایل خدا چا سره پای کې باقاعده د قران ادغې هغه د باقاعده په پاله موډی لري ای که داسې یو کړی یا غي چې کم صورت پکې راړي کم آیات پکې راړي کم رکوع پکې راړي خو هغه نه راړي دا چې ته کم خلک راړي نن پکې هغه ګندونه راړي دا خپل وختونه خپل جبه بيزه مې استعمالوي به ته پوښت کی ته دینه به ته ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا الله وی زبه ته پوښت د جبه نه کومه زبه ته پوښت د سترګو نه کومه زبه ته پوښت د غوګونو نه کومه چې تاسو په ساوړي دی یو تاسو په سویلو تاسو په سکتلو فاقی مسلاتا وان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقودا ولا تهنوا مستسقي في ابتغاء القوم فطلب دقوم كفارك ان تكونوا كثرت تاسو تعلمون دردمن کیږي فانهم بشكتم يعلمون دردمن کی كما تعلمون لك سنگا ش دردمن کیږي تاسو الله تاسو دردمن کیږي اے مسلمانانو خستاسو مقابل کې چې کوم کفار دی هغه تم درد رسیږي په دې جنگونو کې خستاسو یو کار دی وترجون من الله ما لا يرجون تاسو امید لري د الله د طرف نه دا جنتونو دا رحمتونو چې هغه امید دا غین لري مؤمن چې مرشا نلوی مقام حاصل کا جنت ملاو شو او کافر چې مرشو نلکه خر مرشو د خرڅه فایده شه زمړېدو د کافر هم دا غسره وکان الله علیمن حکیما او دې الله په یو حکمت والا پدې ځای باندې هغه اوم حکم قصر الصلاه د سفر منځ بیان منغو کو اخر الله ګوره زما دا یو سوره زی د چټي بالکل په سبقونو کې نکوم زه سبقونو کې چټي زمانه په مجبوري بد شه ده زکات نه طالب چټو ته پریدم او نه پخپلم زه چټي کومه او دا باز مسائل من صدا شدا شي چاغینه بغیر گزاران نه کیږي نو زه د بيماري په وټه باندې چې زما یو ماشوم وا او ډیر دیندار ا ارته چې اولاد ډیر خوږي هغه باندې تکلیف او دا میا شو نیما کله یو سپیټال ته بوزا کله بل له بوزا ان شاء الله غل الله صحت ورک دی وجه نظمدا سبقونه اکثر قضا کېدل مخ کې رسو کېدل نو زه بیگانه وخت د شپې زړه غرم او دعا وکي چې غل الله صحت ورکي منګل الله صحت راکي سور بیماران دي زمونږ کور کې والدین دي اغه نور بیماران دي خازمون پرنسپل صاحب نور چ زمنګا په شاګردانو کې یا زمنګ دا تر سو کوړي اغه ته سکه سم تکالیف دي په سپټالونو کې په کوړونو کې بيماريان دي الله صحتونو لور کې الله چې څوک موږ سره د دین په کار کې مرسته کوي زمنګ قران زده کوي الله دا علوم زده کوي الله تعالی غيظونو نورم کوډاو کې بحروره کې او زمنګ شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله دې مهنت کړو حاضر خلکو سره ډیره د قران مینوا د سنتو مینوا د توحید مینوا زړه کې د خلکو سره الله دا قبر منور کې نور زموږ سره استادان زموږ شیخ الحدیث مونا یار باچا صاحب الله دا قبر هم خسته کې او الله دا مقام دا خسته کې سره زموږ استادان ملګری مسلمانو فاطشوی دي الله دا ټول هغه مقام خسته کې الله جنتونو ولور کې جنت فردوس ولور کې سره استادان زموږ ژوند دي الله تعالی دغه عمر کې دغه په اولاد کې دغه په مالونو کې دغه په علم کې الله دې خیر او برکت واچو موږ ته دا قران خودلې علم خودلې الله موږ سره مينه ښکارا کړي یو دغه نه زمونږه مرکزی امیر د اشاعت او توحید او سنت مولانا محمد طیب طاهری چاغا د دې زمانه خاص د قران مفسرم دی د کړه خلق دا غنه قران زده کړه حاصله کړي او حاصله یې اغل الله توفیق عمر کې صحت مول ور کې اولاد غمونو نه پر ساته نور سوره زمنګ ملګری دي د دین کار کوي د شاعت او توحید او سنت چې سوره زمنګ اراکین دي زمنګ عمر دي او د دین په کار کې لګیاري په هره شوبه کې هغه کار کوي الله تعالی توفیق ور کې نو چې د دینی جماعتونو د دین کار کوي په اخلاص باندې د دین د الله لپاره الله غلم توفیق ورکه او لازم موږ د مدارس زمنګ د جمعهتونه زمنګ د علما زمنګ د عوام زمنګ د متاثرین مسلمانان ورونه خويند میندې کورونو کې الله د ټول حیاو کې او الله ټول موږ د مصیبتونو نه بچ کې الله زمو په حال رحم چا چې زمونږ نه دعاګانې وکړي چې څوک مو سره دین په کار کې مرسته کوي تایید کوي زمونږه الله زمونږ د درسګاه سره زمونږ د ادارې سره مرسته کوي نصرت کوي الله ته اوس خپل امداد شامل حال کا ته اوس امداد او نصرت او بالله چې زمونږ درس با د دورې تفسیر ان شاء الله د آینده میاشتې د فروری په 15 تاریخ شروع کیږي ان شاء الله چې کوم زموږ سره درس وي د روزینا مخکې چې کوم من درس شروع کو 50 ورځې درسي نو هغه با د آینده میاشتې په 15 د فروری شروع کو ان شاء الله تقریبا دا 25 ورځې دی وته کنه نو هغه موږ شروع کی هغه پر به خپل سبقونه وایو ها او الله دې موږ